İslam'ın manası yok mu var? Vacip, farz, sünnet, mubah, mekruh, doğru değil mi? Şu gurrunlar sahabaların ağzından geldi mi? Gelmedi. Zaten gelmedi. Şunu. Tayyip sahabadan geldi. Şert kemal şert sıkan geldi mi sahabadan? Yok. Tetebbü vel istikra deyip bir zat var o. Oğlum bir neyme? Delil çıkarman yolu. Umumi alimin sözünü okap, cemlep, neticeye geliyor. Yani şun, şu meselede akidesi şu diye. Şunu. Bir adamın meselede neyme? Düşüncesi, noktayı nazar şu diyecek olsan, doğru şu an hemme kitapla okumalı oluyor. Ama şu an cehl uzur mu? Uzur da. Bir ilimsizlik ile şirke düştü. Bağışlanıyor mu? Bağışlanıyor. Onlar ne mi? Bin Teymiye ibn-i Kayyum rahimahumullah sözünü delil tutunuyorlar. Merdiniyeden ya ondan. Bu sözünü getirip Şeyh-i İslam ibn-i Teymiye ibn-i Kayyum'un mezhebim şu diyorlar. Şunu, yanlış. Ne için yanlış? Sebep değilsen bir alımın ha, bir meselede şunun fikri şu deyip netice verecek olsan 100 kitap yazan mı olsa 50 nokat netice şu deyip lan ha. Kezzap diye sana. 100 sınav okumalı oluyor. Şunu, şu meselede ne mi? Mün fetvası olsa mün sınav okumalı oluyor. Şunun için ulamaların hemmesi İbn Teymiye, İbn-i Kayyım'ın kitaplarını okudular. Bar kitaplarını Kur'an'ı yatlanarak yatladılar. Şunu mu? İbn-i Kayyım'ın, İbn Teymiye'de uzur duyanına tevhid bile şirki gözünü tutunur. Şunu mu? Tevhid bile şirk hiç adam ılımlı olsun, ılımlı olsun. İslam yurtta ölsün, başka yurtta ölsün. Uzuru kabul eden ha. Şunu mu? Dünyada kafir diye. Yöne son seyret diye. Alımsız küfüre vardı mı ya? Alımlı küfüre vardı. Alımlı küfüre varan mı olsa alımı bilip şuradan şirktiğini, kufurduğunu bilip en varan mı olsa kıyamatta da kafir diye. Ama son kufurduğunu bilmedi, şirktiğini bilmedi. Alımın yok yerini önü ve sinemi. Dünyasına müşrik diye kıyamatta yok. Doğduğu değil mi ya? Emruhu ilallah. Allah Teala sinek et ya. Allah'ın sinekinden geçti cenneti. Sinekinden geçmese de ne ama doğduğu değil ya.